हमें आसमान ने भेजा इस जहान में, जाओ एक दूजे से प्यार करो। कभी मैं तुम्हारा रास्ता देखूं, कभी तुम मेरा इंतजार करो। हमें आसमान ने भेजा इस जहान में, जाओ मर जाऊं तुमसे